राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 36 जुलाई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम। देखो बड़ी सीधी सरल बात है, गेहूं का खेत होता है उसमें गेहूं ही गेहूं है, बाजरी का खेत होता है उसमें बाजरी बाजरी है, परंतु पहले बाजरी दिखती नहीं, पहले गेहूं दिखते नहीं, घास दिखता घास। इसी तरह से यह सब परमात्मा दिखते नहीं, परमात्मा के कोई लक्षण नहीं दिखते। जैसे परमात्मा है ईश्वर के विषय में जैसे सुना है ऐसे लक्षण नहीं दिखते, सब में टोटल है तो परमात्मा के लक्षण नहीं दिखते। जैसे गेहूं की खेती में गेहूं दिखते नहीं ऐसे इसे परमात्मा दिखते नहीं, संसार दिखता है। नाम धरा संसार तो संसार दिखता है, वो घास दिखने पर भी जानकार के दृष्टि में घास है ही नहीं, बिल्कुल गेहूं है, बिल्कुल बिल्कुल बाजरे खेती में बाजरे ही है ही नहीं, दूध है तो निदान कर कोट फैलने दे, तो वो गेहूं ही है, गेहूं ही है। ऐसे भाई ये बात है कि ये परमात्मा ही है अपने सहित, अपने ऐसे नहीं हमें देखने वाले अपने अगल नहीं, सब गेहूं ही है, ये परमात्मा ही है। मैं तू यार वह मनुष्य पशु पक्षी भीषण ज्यादा सब एक परमात्मा ही है, सीधी सरल बात है। दिखने में बिल्कुल गेहूं नहीं दिखते, दिखते नहीं गेहूं नहीं दिखते, हरा हरा हरा हरा ग्रह दिखता है, रंग हरा हरा है, गेहूं का रंग ही नहीं है, वो ढंग ही नहीं है, वे दाने ही नहीं है, गेहूं का कोई लक्षण नहीं दिखता, परंतु समझदार गेहूं ही कहते हैं, जानने वाले गेहूं ही कहते हैं उनको। रंग दिखता नहीं, दाने दिखते नहीं, ढंग दिखता नहीं, वैसे कोई प्रकार दिखता नहीं, गेहूं का और इतने होता है, रंग गेहूं का नहीं, घास पत्ती का रंग है, परंतु जानकार कभी नहीं कह सकते घास है, कभी नहीं कह सकते जानकार, तो कहने गेहूं है गेहूं है, खेत में गेहूं भरे हुए हैं, खेत गेहूं से भरा है, आपका खेत बड़ा अच्छा है और सुंदर है, खेत गेहूं गेहूं भरे हुए हैं। अनजान आदमी मान ही नहीं सकता ये गेहूं है, ऐसे मान नहीं सकता, हमने गेहूं देखे नहीं है क्या, क्या ठगाई करते हो हमारे साथ में, ये गेहूं है ये तो घास है। परंतु जानकार के कभी संदेह भी हो सकता है, वो तो साफ हो गया, देखते गेहूं है, गेहूं बहुत अच्छे बहुत अच्छे खेती अच्छे गेहूं है, बाजरा देखने वाले बाजरा देखने बाजरी आप खेत बाजरी अच्छी है, जवान अच्छी है, बहुत अच्छी है, जवान की खेती अच्छी, बाजरे की खेती अच्छी, और दाने में एक एक शक्ति है, गेहूं दाने में गेहूं की शक्ति है, जो में जो की शक्ति है, ज्वार में ज्वार की शक्ति है, मक्की मक्की शक्ति है, ये भगवान है। सर्व योनी सुखते मूर्त संभवते ताशाम ब्रह्मा जो हम बीज पड़ते पिता, वो बीज में एक ही है, बीज प्रदान पर पिता ही एक हम एक ही बहुत, तो वो परमात्मा ही है, ये चाहे दिखे चाहे न दिखे परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय है ही नहीं। और अंत में लोग काट करके निकालते हैं तो गेहूं ही गेहूं निकलते हैं, गेहूं ही गेहूं बाद खेते बाली बाजी जवार खेते जवारी जवार निकलती है, गेहूं निकलते कोई गेहूं। ऐसे अंत में परमात्मा ही रहेंगे, ये रहेगा नहीं, ये खेती की सामग्री नहीं रहेगी, ये घास नहीं रहेगा, गेहूं रहेगा। अरे गेहूं के लिए ही खेती करिए, खेती करने का तात्पर्य गेहूं में था। तो सब संसार को परमात्मा का स्वरूप देखना, इसका तात्पर्य वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति ही था। अरे वो ही है, अरे वो ही सिद्ध होगा, गेहूं ही गेहूं रह जाएगा, गेहूं गेहूं क्यों गेहूं रह जाएगा, क्यों गेहूं। इस तरह से परमात्मा ही शेष रहेगा, परमात्मा ही शिष्य ने शेष रहेगा, शेष वही रहेगा, शेष शेष बारी शेष मन बाकी बाकी वही रहेगा। फिर कुछ भी करना नहीं, खेती में तो कुछ करना पड़ता है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, पूर्ण हो गए खेत हो गया, निबज गया शेर, बाजरा निबज गया, जौ निबज गया, जवार निबज गई होगी, जवार आ गई, मक्की आ गई, सभी अब जरूरत नहीं, मक्की कहते मक्की करेंगे ही नहीं, मक्की होती लाल। ऐसा ये परमात्मा है, एकदम ठीक परमात्मा है। पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, पत्थर है, चिट्टा है, ईट है, नदिया है, समुद्र है, पहाड़ है, पर्वत है, जंगल है, वृक्ष है, ये परमात्मा कहाँ है? परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा कोई लक्षण नहीं है, एकदम ठीक बात है। न होते हुए परमात्मा ही है, गेहूं खेत में गेहूं का लक्षण नहीं दिखता, बाजरे का खेत है उसमें बाजरी दिखती नहीं, ज्वार का खेत है ज्वार दिखती है और दिखता ही नहीं, ज्वार दिखती नहीं, मक्की के खेत है मक्की दिखती नहीं, पर है जबर धान है घास नहीं है, घास नहीं है, पशुओं खाने घास नहीं है, सारा पशुओं का ही है, वो पशुओं के लिए ही है, वो सारा सारा वही है, मनुष्य मनुष्य तो गेहूं है, बाजरा है, जौ है, ज्वार है, मक्की है, ये है, तो वो है। हम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, संसार वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, खेत पक कर तैयार हो जाए फिर सर्वम नहीं कहेंगे, वासुदेव फिर कहेंगे, वासुदेव सर्वम कोई हो तो कहे, दूसरा देखता है उसको कहते सर्वम वासुदेव, सब कहूंगा सब गेहूं, ये सब देता गेहूं गेहूँ सभी सर्वम वासुदेव, फिर सर्वम नहीं कहेंगे वासुदेव, बाकी रहेगा शेष एक ओम बहुशम, एक ओम पहले का वही एक बाकी रहेगा, बाकी रहेगा एकदम। ये वर्तमान की बात है, भविष्य में बनी आज ही अब भी इसी क्षण ही, क्यों मैं परमात्मा ही है, परमात्मा ही बनाए, एक ओम बहुश्याम एक ही परमात्मा ही, अनेक रूप से परमात्मा ही है ही परमात्मा सब परमात्मा। वास्तव में परमात्मा के सिवाय मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, धनंजय मेरे सिवाय किंचित मात्र दीजिए, मैं ही हूँ सब मैं ही हूँ। गंधार भंजार सात्विक राजता असार भंडार भंडार उधार संतर महात्मा बड़ा दूसर कसाई सब खेती है, एक परमात्मा ही है एकदम। और अंत में क्यों निकलेगा ए फोस वर्ष गेहूं गेहूं से गेहूं के लिए ही है थी वो परमात्मा के लिए ही संसार है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही, उसकी प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए ही गेहूं सब है खेती देख देख रहे खेती अच्छी खेती अच्छी बड़ी अच्छी गेहूं अच्छे गेहूं गेहूं है गेहूं गेहूं सब तृप्ति कर देगा मनुष्य को तृप्ति करने वाला गेहूं है भोजन सब गेहूं है असली मनुष्यों की असली खुराक है। मनुष्य अपना असली सफल होगा इससे मनुष्य अपना सफल हो जाएगा असली खुराक मिल गई असली खुराक असली चीज असली तत्व मिल गया असली बात मिल गई असली सिद्धांत मिल गया असली बात परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है नाच लग जाए नृत्य करे आनंद करे मेरे परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है खुश हो जाए प्रश्न होते परमात्मा है परमात्मा है साक्षात परमात्मा है साक्षात गेहूं ही कहते हैं तुम्हारे खेत में गेहूं अच्छे है तुम्हारा खेती बहुत बढ़िया है बाजी बहुत अच्छी है अपने खेत में समझदार कहते बहुत अच्छे है तो समझदार जाइए परमात्मा है परमात्मा है सिर्फ परमात्मा है परमात्मा है बहुत सीधी बात सरल बात तत्काल है कल परसों नहीं है अभी अभी इसी क्षण बिगड़ी जन्म अनेक के शुभ है अब ही आज आज अभी अभी अभी सूर्य अभी हम तो पहले संसार मानते थे अरे पहले नदी मानते थे अब क्या गंगा जी है गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी वासुदेव है वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव भगवान है भगवान है भगवान भगवान है भगवान है भगवान है सब भगवान मैं जड़ चेतन स्थावर संगम सब कुछ राय अंडर परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा मत्त परतरम नान्यत् किंचित् भगवान ने कह दिया मत्त परतरम नान्यत् किंचित् मेरे सिवाय किंचित मात्र भी जो है ही नहीं केवल मैं ही हूँ केवल मैं ही हूँ केवल आम एवं नमत्तो अन्यत् यदि बुद्धि बंधुषा एक आम एवं नमत्तो अन्यत् गेहूं से ही नहीं गेहूं कैसे तो घर फेंक देंगे गेहूं के सिवाय कोई पौधा होगा तो घर फेंक दे गेहूं गेहूं बजाई बाल वही है केवल केवल परमात्मा केवल परमात्मा है परमात्मा का सीधी सरल बात है सब भाई सब बहना सब इन्हें को परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है सब बाजी बाजी बाजी बाजी बाजी का ही खेत है दूसरी चीजें जो बुखार फैल दो निदान कर दिया निदान परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है मस्त हो जाओ देख देख रहा ये तो आंख खुल गई जैसे सपना आवे और सब नींद खुल जाए नींद खुलते ही सब जागृत हो जाओ ये भीतर से आंख खुल गई भीतर से आंख खुल गई ये परमात्मा है ये परमात्मा खेत है अरे घास है घास ना था बिल्कुल नहीं घास केवल गेहूं केवल केवल बाजरा केवल जो है मक्की है केवल ज्वार है धान में है केवल धान में घास नहीं दिखता नहीं है दिखता नहीं आपको नहीं देगा हमारा वो दिखता जान करे जानकार करेगा हमारा वो दिखता है अनजान करे दिखता नहीं क्यों एक डरा नहीं दिखता खेत भरा है क्यों से भरा है देखे तो भरा है हमें डरा एक ही नहीं है एक ही नहीं खेत भर में ही डरा नहीं है तो हमारा खेत तो भरा है सबका दर्व गेहूँ सबका दर्व। अंत में जब खड़ा निकाल रहे हैं तो फिर तो गेहूं ही है, सर्व नहीं है, सर्व सुन गया। अब वासुदेव वासुदेव, अब वासुदेव सर्व गणी जरूरत है वासुदेव सर्व क्यों गए। वो खेती था तब कहते थे, संसार दिखता था तब कहते थे वासुदेव सर्व। अब के वासुदेव वासुदेव था, पहले एक ओम बहुत श्याम एक ओम एक ओम वासुदेव थे, वही बहुत रूप हो गए, बहुत रूपों से एक रूप हो गए, एक रूप हो गए वो एक ही है वासुदेवा वासुदेवा वासुदेवा वासुदेवा। अब ठीक ठीक ठीक है वासुदेव, अंत में वासुदेव ही रहेगा रहेगा नहीं वासुदेव ही। इस बार खेत में दिखने वाला घास दिखता है जैसा वासुदेव है, भगवान है भगवान है सर्वम सब भगवान वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। संसार दिखता संसार, अब संसार नहीं दिखता, न पशु है न पक्षी है, न जलचर है न थलचर है न नवचर है, अंडज है न स्वेदज है, न जरायुज है न उद्भिज है। ठाकुर जी ठाकुर जी सब ठाकुर जी सब ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर। खेती है खेती खेती दिखती नहीं, खेती में फिर धान दिखता नहीं, दिखता ना मन खेती है। असली असली भगवान है, भगवान है परमात्मा है, भगवान है सभी वासुदेव शर्मा। उसको खेत दिखाओ चाहे गेहूं दिखाओ, उसमें गेहूं रहेगा, अंत में गेहूं रहेगा, पहले पूर्व में गेहूं था और अंत में गेहूं ही रहेगा। खेत पक पका तैयार होगा अन्न परिणाम में, पहले गेहूं के दाने और पीछे गेहूं के दाने रहेंगे। जौ के खेत में जौ रहेगा, ज्वार के खेत में ज्वार रहेगी। एक पारस होता है लोहे को सोना बनाता, एक सर्वधातु पारस होता है कोई लोहा हो पैतल हो चांदी सोना सुख सोना बना सुख। तो ऐसा भगवान का ही स्वरूप है, सब सोना सभी परमात्मा सभी परमात्मा सभी। ये पहाड़ ये वृक्ष ये समुद्र नदियां तारा नक्षत्र चंद्रमा सूर्य सब मेरे पास है, सब बीज परमात्मा है। सूर्य चंद्रमा सुख धाता यथा पूर्व अकल्पयत यथा पूर्व अकल्पयत। और अंत में शेष है, अंत में एक परमात्मा जाएंगे, परमात्मा ही तो है ये। कितने सीधी सरल एकदम सुगम बात है, बढ़िया बात है। बोझ हो गई, आनंद हो गया, पता लग गया, आंख खुल गई, नींद भी नींद नींद दूसरा संसार दिखता नींद बिगाने सुपना नींद में होता है। नींद खुल गई, नींद खुलते ही पोल खुल गई, संसार की पोल खुल गई। इतनी बात सरल बात है, सीधी बात है, एकदम सुगम बात है, सीधी बात है। परमात्मा ही है और है ही नहीं। वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभ। बहुत होगी आनंद होगी, खेती होगी बढ़िया आनंद हो गया। घर में गेहूं गेहूं गेहूं गेहूं गेहूं गेहूं गेहूं, पहले कहते सब गेहूं गेहूं, अब कहते गेहूं गेहूं है, अब सब कहेंगे, अब सब कहेंगे, अब सब कहेंगे गेहूं गेहूं गेहूं गेहूं। खेती के समय जानकार कहते थे गेहूं, हर जान नहीं कहते, अब तो सब कहेंगे गेहूं। ये परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा। अब कोई सा रूप धारण करो, कोई सा रूप धारण करो, समझ ले आप हो आप हो आप हो आप हो, कोई आप हो आप हो, कोई तू ही है तू ही है तू ही है। संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, पर माँ को छोरा तू ही कहता, तू माँ को तू तू सबसे ऊंचा दर्जा माँ का, माँ कहता तू कहता। माँ सिद्ध जितनी तकती है कोई नहीं, सरलता रहे सीधे मेरी माई नारी जो नाराज नहीं होते, अरे आदर करता ही नहीं, तू तू है तू माए, ऐसे भगवान है, ऐसे हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, तू ही है, तू ही है, तू ही, तू ही, तू ही, तू ही, तू ही, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, हमारे प्रभु है भाई। अंधार में करके क्या कहता है, पागल है क्या कहता है, अरे पागल नहीं है, असली जानकार है, ये पागल नहीं है, पालक कहने वाले पागल है। पागल कहने वाले पागल। तो देखो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, किसी मौज की बात है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, आनंद हो गया, आनंद हो गया, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।